daktari aliwao awifai. Taja katika ibara zifuatazo kila wajihi ambayo inawezekana katika irabu ya faili mudhari zinazofuatia wao na fe. Man yashabu al-akhyara. Yashabi. Yashabi. Man yashabi al-akhyara. Mwenye kuwa kukaa pamoja na kusuhubiana na watu wema. Wayatabi an-nusuh al-ahkam. Akafuata ushauri. Hukamai. Ushauri wa wenye hekima. Tastakim umura. Umuruhu. Mambo yake unyoka. Maya amalu. Fasayut. Fasayutqinu. Sini kwa wapi baba? Fayutqinu. Mwenye kufanya kazi na akaifanya kwa ufanisi kazi yake asiripuripue. Yarbih. Yarbah. Yarbah. Wayaktasab thiqatun nas. Atapata faida. Wayaktasibu au wayaktasib. Nimesema hapo kuna waji tatu mwenye faili ambayo kwamba ni maatuf ala jawabi sharti. Kuna hiyo sura tatu. Mayuash. Kwa hiyo atapata imani ya watu, atapatia imani ya watu, watu watamwamini. Yaktasibu thiqatan nas. Kifanya kazi vizuri, kwanza atapata faida, alafu watu watamwamini, kazi zitakuwa zinamtafuta. Sababu watu wanataka mtu mwaminifu na mkweli. Sio unasema nondo 20 na mifuko saba ya simenti au 10, kumbe mifuko ni mitatu hii minne, unasubiri aende msikitini uibe. Mayuashirin nasa. Kwenye kuishi na kutangamana na watu. Bil maarufu. Kwa wema. Yuhibuhu wa yukrimuhu. Watampenda na watamkirie. Mana mipojo hii. Mayufritu. Fisahari. Waya kuzidisha kiwango cha kukesha. Leo anakesha, kesho anakesha. Au siku hiyo hiyo. Yadhumu yusri ilaihi alharam. Basi hudhoofika na uzee humjia haraka. Mtu anayekesha huzeeka mapema. Ya mujarada kukesha tu, kama itakuwa unasoma, unatwali, unafanya hivi na vile, unafanya shughuli hizi na zile, unapitia masomo yao, sijui ya masomo yako. Utafiti huo hauna kazi. Ndo asema hivyo huyu Mwarabu. Sema man yakbar ila amalihi. Yubakir. Man yubakir. Ila amalihi. Anayewahi kwenda kazini kwake. Yadna wa yasad. Ata. Atatajirika na ataishi maisha mazuri ya furaha. Mayakul ta'aman haran wa yashrab. Mwenye kula chakula cha moto na akanywa maji baridan ya baridi. Tafsulu asnanahu. Meno yake yanaharibika. Kila ugali wa moto sana, alafu papo hapo kwenye maji ya baridi unaharibu meno. Mayukthiru muzahahu. Mwenye kuzidisha utani na mzaha. Tasku haibatahu. haiba yake na utisho wake huanguka, anakuwa hatishi tena. Wayadhia ihtiramahu, na heshima yake hupotea. Intaskun fi raif, ni raif au rif? Fi raif. Intaskun fi raif, ukikaa vijijini. Taqil nafakat, nafakat, nafakat. Taqilu, taqilu. Taqilu nafakatuka, nafakatuka. Fayakthir maluka, gharama zako za maisha zitapungua, na kwa hivyo mali yako itaongezeka ukiishi vijijini. Maana huko mjini kwa kutwa nzima utatumia hela ambazo huwezi kutumia kule kijijini. Maana kule kijijini vitu vingi ununue, kisamvu cha kuchuma, matembele utachuma hapo, mahindi yako ya mwaka jana utasaga, kuku ndo hao nao nafuga, bata ndo hao wanafugwa, mayai unayo kwenye banda. Sasa utanua chumvi gulioni. Intarkabul khaila, ukipanda farasi. Taqwa abdanukum, miili yenu itakuwa na nguvu. Wayazidu nashatukum, na changamfu wenu utaongezeka. Baada fi'li sharti fil ibarati al-atiya, wapi weka weka fi'li sharti katika ibara zifuatazo. Fi'lan mudari'an mulaiman, fi'li mudari inayowiana. Waj'alhu masbuqan maratan bil waw, na ifanye mara yenye kutanguliwa na waw. Maratan bil fa', na mara yenye kutanguliwa na fa'. Ubayin wujuh al-makinat fi, al-makinat fi, na taja al-wujuh al-mumkina, wajihi au sura za i'rab zinazowezekana kwenye neno hilo. In tamshi fil huquli, ukitembea mashambani, dash dash. Yasu badanuka, mwili wako utakuwa na afya. In tasma an-nasha, nusha, nusha. In tasma'i, in tasma'i nusha. Sababu ya aini inatakiwa kuwa na kasra. Lakini kwa sababu mbele kuna alif na lam, tunaitia kasra takhallusa min al-tikai sakinai, ili kuondokana na kukutana sakina mbili. Ile lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi, ndio hiyo. Intasma'in nusha, ukisikiliza ushauri tanja, tafaulu. Intatakallam, ukizungumza. Dish dish ekthir saqatuka, basi huzidi makosa yako wewe. Kama kila jambo unataka kulizungumzia, basi utakuwa unajikwaa mno. Intataallamu sibahata, ukijifundisha kuogelea, sibaha, kuogelea. Tanju minal gharqi, mtasalimika na kuzama kwenye maji. Mayu'amilin nasa, anayewatendea watu. Desh desh yuhibbuhu, watu watampenda. Mayunfir sarif, desh desh ya'manu al-fakra, mwenye kutoa atasalimika na ufukara. Intaud mariban, kimtembelea mgonjwa. Dish dish ataallam. yataalamu anahisi maumivu. Yuatibu al-asdiqa. Mwisho wa fiili iliyokuwa majuzuu na mbele kuna alifu na lamu, fiili hiyo inatiwa kasra. Man yu'ati bil asdiqa. Desh ya maluhu. Mane walaumu sana marafiki basi watamchoka. Dha' ba'da jawabi sharti fil ibarat al atiya fi'lan mudari'an mula'iman. Yanayowiana. Waj'alhu masbuqan marratan bil wawi wa marratan bil fa'i. Wa bayyin wujuh al mumakkina mumkina. Nataja hizo sura zinazowezekana kwenye neno hilo. In nadkhulil bustan naqtaf min azharihi. Tukiingia kwenye bustani tutachuma maua yake. May yasta'ni bina nusari ilayhi. Man yasta'in bina sta'in, mwenye kutaka msaada kwetu. Msari ilai, tutamkimbilia kwenda kumsaidia. Man lam yanfa'in nasa, sio wanufaisha watu. Yastaghnu anhu, basi watu watakuwa hawana haja naye. Ili wawe na haja na wewe, wawe kuna manufaa fulani wanayapata kwa. Ma tafali min khairin ya'lamuhu Allah. Chochote cha unachofanya cha khairi Mwenyezi Mungu anakijua. In tut'imu al-fuqara'a. Tut'imu. Hiyo sawa, kwa sababu ni wengi hao. Ile ya mufradi ndio inakuwa na kasi. Tut'imu al-fuqara'a. Mkiwalisha mafukara mtasifiwa. Intaftah nawafidha almanzil, fugue madimnani madirisha ya nyumba. Tudkhulu fi shams, tadkhuluhu shams, basi mwanga wa jua utaingia. Mata yambudul inabi naktifuhu, wakati wowote zabibu zikiiva tunazivuna. Mata yati saifu yahjurul aghniya misra, wakati unapoingia wakati kipindi cha joto uhama matajiri. Matajiri wa Misri wanahama. Mayusi ila nas yakhdhuhu dhamiruhu. Asema mayusi ila nasi, mwenye kuwafanyia uovu watu. Yakhdhuhu dhamiruhu, dhamiri yake itamfedhehesha, moyo wake utamsuta. Kawim thalatha jumal sharutiya fi kulli minha fin le mubarak talim le fin le sharpi masbukun bil fa'i awil wawi wa bayyin ma yajuzu fihi min awji al i'rab awjuhi al i'rab min awjuhi al i'rab kawin thalatha jumal dunda jumla tatu sharutiyya fi kulli minha fi'l mudhari tali li jawabi masbuq inayofuatia jawabu tali bil jawabi masbuq bil wawi ilotanguliwa na bil fa'i inayotanguliwa na fi'l au li wawi wa bayyin ma yajuzu fihi bayanisha wajihi zinazofaa humo min awjuhi al-i'rab katika wajihi za i'rab kawin thalatha jumal sharutiyya unda jumla tatu za sharti fi kulli minha fi'lan mubari'an awwaluhuma talin li fi'li sharti masbuqun bil fa'i wa thanihima talim lil jawabi masbukun bil wawi ya pili imetanguliwa na jawabu imetanguliwa na wawi wa bayyin alafu utaje ma yajuzu fihima yanachofaa katika fiili mbili hizo min awjuhi al i'rab katika wajhi za i'rab اشرح قول زهير ففنوا قول يا زهير ابن ابي سلمى وبين ما جاء فيه لا الهذا اللي يكوجا هم منطبقا على القاعده السابقه حال يكوافقيانا لقانون اللي يتغوليه ثم اعري بالشرط الاول كيش تي اعراب نص يا كwanza يا ubeti منو يا ubeti هو من يأخذ فضل من يبورا فيبخل بفضله akafanya ubahili kwa ubora wake ufanye ubahili ubora wake na elimu yake na hicho ambacho cha ziada Mungu alochompa ala kaumihi akawafanyia ubahili watu wake yustagna anhu basi watu watakuwa hawana haja naye tena wanadhamimu na wanadhamama atasemwa vibaya wanadhamama